پشت هامون چشم نگو آتش بشونه، بشمارین نداشته هامون هزار هزار تا کهکشونه. آرزو دریای شوره، دریای شور زندون ماه، ماهی ها تشنه ترینن روی لباشون آه و آه، بخت ماهی ها سیاهه. سکه ی نقره و طلا بند دل شاه و گدا گزند عیبه، بخشش و مهر و وفا لطف و صفا سمند غیبه، سمند غیبه، سمند غیبه. نازنین سمند و زین کن، مردای مرد و گزین کن. نازنین شادی عشق و نظر دلهای عظیم کن. سجده خاکی کمند آسمونه، برای ترک زمین یه جور کمین کن، یه جور کمین کن. عاشقی ستاره هزارتونه، کی میگه دوری و دوستی چارتونه. زخمی تیغ و ترنج حسن یوسف، شاهدم پیراهنای پارتونه، شاهدم پیراهنای پارتونه. آهن اون که دلش سرد و سیاهه، آینه روی دلش ماته آهه. هممونو از گل و خار آفریدن، ماها عاشقیم فرشته بیگناهه، بیگناهه. نازنین سمند و زین کن، مردای مرد و گزین کن. نازنین شادی عشق و نظر دلهای هزین کن. سجده خاکی کمند آسمونه، برای ترک زمین یه جور کمین کن، یه جور کمین کن. گل قالی، گل شاهانی، گل گندم، گل گندم. پس میارن واسه یک تشنه هزار دریا رو مردم. گل قالی، گل شاهانی، گل گندم، گل گندم. پس میارن واسه یک تشنه هزار دریا رو مردم.